राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज द्वारा 15 फरवरी 1994 दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाबाद पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवद गीता का एक रहस्य विषय है। उसे कहने की आत्मन मारी मनुष्य परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहता है तो वो बात एक कठिन नहीं है, बहुत सुगम है। यही बात ये जस्ती नहीं है। मामूली काम भी संसार में कठिन होता है तो परमात्म तत्व प्राप्ति तो कितनी कठिन होगा। तो उससे बड़े कोई लाभ है ही नहीं। यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा। ये छठे अध्याय का 22वां श्लोक है। अपनी श्रेणी का एक नंबर श्लोक है। साधक को अपनी कसौटी कसना हो कि मैं कहां तक पहुंचा हूं, कितना पहुंचा हूं, कहां तक साधना बनी है, इसका माप तोल करने के लिए एक ही नंबर का श्लोक है ये गीता भर में। यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततो। अर्थ होता है जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद इससे बढ़कर कोई लाभ हो सकता है, होता है, ऐसा वो मान ही नहीं सकता। मन में भी नहीं आती इससे बढ़कर लाभ क्या होगा। ओ यस्निश्चित हो रहे दुखे न गुरुना भी विचार लेते। और जिसमें स्थित होने पर महान गुरुतर दुख से भी वो कभी विचलित नहीं किया जा सकता। दो ही बात, दुख तो न हो और सुख हो जाए, और इसी से क्या हो। दुख तो हो ही नहीं और महान सुख की प्राप्ति, तो जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं। और दुख है वो पहुंचता ही नहीं, गुरुतर दुख से भी विचलित नहीं होता। अगर 23वां तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग है, दुख का जाय स्पर्श ही नहीं होता, दुख हर दूर रहा, ऐसा योग संज्ञा है जिसकी। सर निश्चित योग तभी हो योगो निर्वण चेता, नहीं होता है वो चित्त से उसका जरूर अनुष्ठान करना चाहिए। उस अनुष्ठान की बात भगवान ने कई तरह से कही है, परंतु विशेष बात मध्य शतक है। मानो पहले से 6 अध्याय है, 6, 7 से 12 तक है, 13 से 18 तक है, 66 अध्यायों के ये 3 षटक है। मध्यम षटक में जैसे भगवान ने खुलकर कहा है, बहुत दिन ऐसा नहीं मिलेगा। कितनी विषम बात कही है, बहुत महिमा गई है। 7वें अध्याय के आरंभ में भी ये बात कह दी है, असर स्वयं समग्र माम जैसा किया प्रसंग, मेरे समग्र रूप को जानेगा वो बातें वो कहता हूं। यज्ञात्वा ने भूयो निज्ञात ब्रह्मवशिष्टते, जिससे जान के एक बार फिर जानना कुछ व्याकी रहेगा नहीं। क्यों कि मत्तः परतरं नान्यत् अन्यत् है ही, मैं ही हूं और मेरे को जानना भाई क्या रहे, बाकी कोई चीज हो तो रहे, कोई है ही नहीं चीज, मैं ही। ये आरंभ ही कर दिया और अंत में 12वां होता है, परंतु 9वें अध्याय में कह दिया, मन मना भव मत भक्तो मध्यादी मान मुस्को, मेरी शरण हो जा। अब इसमें विशेषता से विभूतियों की बात कही है। 10वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा है, भगवान ने पहले कह दी है बात, कहने पर उसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई, छोटा बालक होता है, वो माँ का दूध ही पीता है पहले केवल, उसको अन्न प्राशन संस्कार कराते, अन्न प्राशन मानो अन्न शुरू करते हैं उसको, बालक को सबसे प्रथम, जो पहले तो दूध ही पीता है, अन्न की कोई बात ही नहीं है, तो अन्न प्राशन एक संस्कार होता है। उसमें बढ़िया खीर बनाकर मीठा डालकर और उसको दिया जाता है, देखता है वो बिछल पर, तो वो अन्न हिल जाता है, अन्न हिला लेंगे उसमें, जो भगवान भी अन्न हिलाते हैं। भगवान के लिए मैं बढ़िया बात कहता हूँ, समग्र बात कहता हूँ, ऐसी जानने की बात कहता हूँ जिसके बाद जानना कुछ बाकी रहे नहीं, पूर्ण हो जाए, जानना भी पूर्ण हो जाए, मानना भी पूर्ण हो जाए, पाना भी पूर्ण हो जाए, करना भी पूर्ण हो जाए, ना मानना है, ना जानना है, ना करना है, ना पाना है, कुछ भी बाकी ना रहे, ऐसी बात भगवान ने कही है। और मेरी अगर प्रार्थना आप सुन रहे, बड़ी सरल है, कठिन नहीं है, भगवत गीता की बात है, अगर आप इस पर ध्यान दें, एक दिन में बेड़ा पार है, इतनी बात है, और कठिन नहीं है, सुगम है। अर्जुन पूछते हैं, महाराज केशु केशु से भागवत सुचिंतियों से भगवान माया, हे नाथ मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं, ऐसे अर्जुन ने 10वें अध्याय पूछा। भगवान ने पहले भी कह दिया है बहुत विचित्र ढंग से, कितने योग है, कितने है वो कर्म, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, लय योग, मंत्र योग, राजयोग, कितने साधन इंदर, हम तो जानते नहीं पूरे। गीता में भी लिखा है, एवं बहुविधा यज्ञ विरसा ब्रह्मोमुखी, वेद की वाणी में ऐसे यज्ञ बहुत कहे, भगवान ये तो संक्षेप कहना था, परंतु महाराज संक्षेप से भी इतना विलक्षण का जो बाकी रखा नहीं, तो ऐसा गया तो तत्व कहा, तो वो 7वें से शुरू हुआ, समग्र बात मैं कहूंगा। समग्र ये बात क्यों चली, थोड़ा ध्यान दे आप, थोड़ा सा विस्तार करता हूँ, पहले मन में आई जिससे थोड़ा विस्तार करता हूँ, ज्यादा विस्तार हो जाए तो फिर कल देखा जाएगा, जीते रहे संयोग में लगता नहीं भाई। तो 6वें अध्याय में अर्जुन ने एक बात पूछी, वो साधकों के बड़ी ही काम की बात है। अर्जुन ने कहा कि महाराज ये साधन करते करते अगर वो अधूरा रह जाए, तत्व की प्राप्ति न हो और अंत में भी भगवान का चिंतन न हो तो वो किस गति को जाता है, क्योंकि संसार की आसक्ति छोड़ दी, संसार में तो समझ रहा नहीं, परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं। जैसे एक बद्दल का टुकड़ा बद्दल से निकलकर अगाड़ी बद्दल से चला जाए, वहां जाने लगा, बीच में छिन्न भिन्न हो गया, खत्म हो गया। ऐसे संसार को छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए चला, न संसार रहा परमात्मा की प्राप्ति नहीं, छिन्ना छिन्ना भ्रमण नष्ट नष्ट हो जाता है। क्या बात है, अर्जुन की बड़ा संदेह हुआ। ये साधक क्यों होता है महाराज, हम साधन में चले जी अधूरे रह जाएंगे तो पूरा नहीं हुआ तो किस गति हो जाता है। कृष्ण लोभ है अप्रतिष्ठो महो मूढ़ो ब्रह्मण पति, अपनी प्रतिष्ठा भी रही हुई संसार में ही नहीं, ब्रह्मण पति विमूढ़ परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में मोहित हो गया। इतने में संशय कृष्ण भगवान ऐसा मेरे हृदय में संशय है। छित तुम अशेष का पूर्णतया मेरा संशय दूर कर दे, आप विचार दे, बिल्कुल भीतर संशय न रह दे। और अर्जुन कहता है तदन्य संशय न करते छित तुम, आपके सिवा इस संदेह को दूर कोई कर नहीं सकता। ये संदेह पुण्यता से दूर नहीं होता, शास्त्रों से दूर नहीं होता, सीखी हुई बातें सुनने से ध्यान ठीक नहीं होता। इस वास्ते आपके सवाल कोई कह सके ऐसा मेरे को दिखता नहीं है, संभव नहीं है। तो दुनिय संशय से अस्य संशय से इस संशय का छेदन छेदता नहीं हो पड़ता। आपके सवाल कोई छेदन करने वाला है नहीं, क्यों भगवान से बढ़कर जानने वाला कौन होगा, स्वरूप ही भगवान जानने वाले। ये संदेह हुआ तो ये जो अर्जुन ने प्रश्न किया है 33-34 में मन किया, 35-36 में मन का उत्तर दिया, 37-38-39 तीन श्लोकों में ये प्रश्न है। गीता भर में अर्जुन ने संबोधन दिया है कृष्ण 9 बार, गीता भर में 9 संबोधन दिया कृष्ण। अर्जुन को कृष्ण नाम प्यारा बहुत था और भगवान को प्रथा का पुत्र पार्थ नाम प्यारा था, तो पार्थ नाम 38 बार आया संबोधन और ये 9 आया है। 9 से अधिक भगवान का कोई संबोधन इसी बार आया नहीं है, और 38 कौन थे आया है तो 24 है, 38 नहीं आया है। तो ये संबोधन 9 का जिसमें इस 3 श्लोकों में 2 कह दिया, अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गति संशय पार्थ देवे है नाम होता विलास भगवान बोले, तो भगवान ने कृष्ण नाम दिया। तो बोला ऐसी शब्द योगा मानस अप्राप योग संस्कृति कृष्ण गति कच्छिन्नो अप्रचेष्ट हो महो महाभाव विमूढ़ो ब्रह्म एतन्मे संशय कृष्ण 2 3 श्लोकों में। तो 9 दे 3 गया 7 बाकी सपूर्ण गीतन का ऐसा कहा। तो अर्जुन ने जब संबोधन भगवान का दिया तो 9 कहने में 2 तो यहां ही कह दिया, और भगवान जब कहने लगे तो 38 दफे संबोधन किया, उसमें इसमें सबसे पहले बोलते बोले पार्थ नावे यह नाम विलास प्रसाद सुन पिता का बेटा बुआ बेटा भाई पार्थ तुम्हारे पार्थ लेवे नाम उत्तर विधान शस्त्र से मिलते थे। बोलते ये बोले कि पार्थ प्रसाद होंगे, उसका विनाश नहीं होता। अर्जुन के ये ज्यादा संदेह था, इसको दूर किया, नाश नहीं होता। उसका क्या नाश हो, वो तो योग भ्रष्ट होता है। भगवान कहते हैं जिज्ञासु योग शब्द ब्रह्म अति वर्तते। योग का जिज्ञासु होता है वो भी शब्द ब्रह्म में, वेदों में कही हुई सब बातों से ऊंचा उठ जाता है। इस वास्ते पार्थ नैव है नामोत्र प्रसानंद नैव है नामोत्र। तू विनाश की बात कहता है, परमात्मा की प्राप्ति में सच्चे हृदय से लगने वाला है ना, तो इस लोक में नाश होता है ना परलोक में, मान इस दोष में इस लोक में भी प्राय वो भगवान में लगा ही रहता है। कहीं तू चूक हो जाए, विचलित हो जाए तो वो पतन नहीं होगा उसका, और परलोक में भी पतन नहीं होता है। ये भगवान ने बहुत विशेषता से बात की। पार्थ नहीं भी है नाम होता बिना शस्त्र देते कल्याण नहीं कल्याण करते। ये तात समुद्र एक बार आया गीता भर में 700 श्लोकों में एक बार तात आया। प्यारे तात नाम प्यारे का तात बाप को भी कहते हैं, बेटे को भी कहते हैं, मित्र को भी कहते हैं, अत्यंत प्यार हो गए तात प्यारे कहते। चाहे घबराना नहीं, जो कोई सागर में लगा है उसका नाश नहीं होता है, ऐसी बात विशेषता से कही। वो नहीं जाता ऐसा कह करी। फिर भगवान ने योग की गति की बात बताया, फिर बताया भी योगी जो है समता रखने वाला, सिद्धि असिद्धि में सम रखता, सिद्धि सिद्धि समूतवा समत्व योग उच्चते। जिज्ञासु योग से शब्द विनाशी बढ़ते, तो योग की नहीं मांगे तपस्वी भी वो योगी, ज्ञानी भी मतोधिका कर्मी भी वो योगी, तस्माद योगी भगवान तपस्वी भी वो तपस्या से भी, ज्ञानियों से भी कर्मी भेद और कर्मियों से भी योगी से अस्मात योगी हो जा। ऐसी बात कह करके बात बताई। योगी नाम सर्वेशम, योगी जितने होते हैं योगी, जो मैंने उस नाम बताया कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, हट योगी, लय योगी, राज्य योगी, अनाशक्ति योगी, कई योग ही होते। योगी नाम सर्वेशम, जितने संसार में योगी हो सकते हैं उन संपूर्ण योगियों में योगी नाम सर्वेशम कोई योगी बाकी नहीं छोड़ना। मदगत अंतरात्मा मेरे में है, जिसका आत्मा अंतर भाकर में मेरे में लगा है, भीतर से मेरी को चाहता है और श्रद्धा भक्ति मेरे पर रखता है, वो युक्त तम है, सब योगियों में श्रेष्ठ है। उसके समकक्ष योग कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं कोई हो ही नहीं सकता। श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता। 12वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि ऐसे भक्ति होगी आपका भजन करते हैं और अक्षर अव्यक्त निराकार निर्गुण की उपासना करते हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन से है? तो वहां भी यही मही आवेश मनो या माम नृत्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेता से में युक्त तमा मता। प्रेम पूर्व मेरा भजन करने वाला भक्त होता है वो सबसे श्रेष्ठ। और दोनों में फर्क कितना है, श्लोक पर देखा जाए, थोड़ा ज्ञान होगा तो ते में युक्त तमा मता स में युक्त तमो मता। बहुत एक बंदी का फर्क है शब्द ही है। स में युक्त तमो मत ते में युक्त तमा मता अत्यंत योगी शेष होता है। तो मेरे में मन लगाने वाला शेष होता है, ये मेरे में मन लगाने वाला श्रेष्ठ होता है। ये बात भगवान के मन में आई। भक्त का एक आयदा है कि जब भगवान की बात चलती है तो उनको कुछ कोई चीज अच्छी नहीं लगती, बढ़िया से बढ़िया प्रबल लगती और उस भक्त मेरे को भी वो छोड़ नहीं सकता। जैसे नन्हा बालक माँ का दूध पीता है उसको अलग अलग छटपटाने लगता है, बल तो है नहीं बिचारे में, पर तो वो अमृत पे दूध आता है वो छोड़ा नहीं जाता। ऐसे अर्जुन ने कहा है, शरण तो नास्ती मैं मृत हूँ, अमृत सुनोता मैं तृप्त नास्ती, मैं तृप्ति हूँ, पपीता हूँ, पूछता हूँ, भगवान सुनाते हैं अमृत, ऐसे अमृत पीते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे चाहना हो रही है। तो जैसे भगत के भगवान की बात सुनने की मन में आती है, ऐसे भगवान के भी अपने भगत की बात कहने में बहुत आती है, मन में आती है, मन में ये साम्रम प्रबंधन थे। भगत इसने चाहता तो भगवान भी ऐसे चाहते मेरे भगत की बात। तो सत्याध्याय पूरा हुआ, अर्जुन के पूछने की जरूरत नहीं, अब ही करना शुरू कर दिया। आठवें में अर्जुन ने पूछ लिया तो पूछने पर फिर करना शुरू किया, नौवां शुरू कर, दसवां शुरू कर दिया अपनी तरफ से, अब अर्जुन का प्रश्न नहीं है। आठवां में थोड़ी सी अटपटी सी बात कही, जरा मरण मोक्ष आय माम आश्रित यतन दिए ब्रह्म तत्व कृष्णम अध्यात्म कर्म चाहम आदि अधिभूतम अध्यय अध्य सिद्धांत है, अंत का जो सात वचन कह दी, तो सात बातें कह दी, तो अगर ये आठ बातें सात बातें पूछ ली अर्जुन ने किन तत्व किम अध्यात्म किमा किम, और सात ही बातों का उत्तर दे दिया, सात श्लोकों पर प्रकट कर दिया, फिर भगवान की बात कहने लग गए। तो अर्जुन के पूछने पर थोड़ा सा कहा, और नौ में अपने से दसों में अपने पर, तो भगवान के कहने की मन में बहुत आती है, ये भगवान है महात्मा है पुरुष है, उनकी बात हम जानते नहीं है, उनके मन में क्या क्या बातें आती है उनका पता नहीं है। बहुत वर्षों की बात है और क्या कहें, तो उस समय मन में आई थी, मैंने कह भी दी थी, साधारण आदमी के मन में जितनी खराब बातें आती है अगर वे लोगों को मालूम हो जाए तो एक दिन में कितनी बार जूता पड़ेगा, और संत महात्माओं के मन में जो बातें आती है उनका अगर लोगों को पता लग जाए तो बिना कोई पैसे उनके दास बन जाए, चरणों के रत बन जाए, परंतु न तो दुष्टों का पता लगता है न संतों का पता लगता है, कौन जाने पर आए मन की दूसरे मन की कौन जाने, तो पता नहीं लगता है। तो इतनी बातें आती है मन में, तो भगवान की तो मन में कितनी आती होगा, संत महात्माओं की भी आती है, पढ़ने वाले बालक इतना भी सब पढ़ाने वाले के मन में आती है, जानना चाहते हैं उनके मन में इतने भोगने जितने जानने वाले की भूख होती है। बालक एक बोबा पीता है तो माँ के दो बोबा आते, गाय के चार आते, सूर्य के छह आते, वो पीता देखिए कई बच्चे होते हैं, दस ग्यारह बच्चे मन देखे एक साथ, तो ऐसे मैंने ज्यादा मन बातें चाहता कि बालक पीता है, पीता है तो दूसरा कोई पी नहीं रहे, हाथ से पकड़ देता है कि मैं ही पीऊंगा, दोनों ही दूध में पीऊंगा, ऐसे पीने की सभी लोग ऐसे मन में आ जाए भगवान की बात जानने की निहाल हो जाए ऐसे दो घंटा, और भगवान के तो मन में ऐसी है। एक संत ने कहा था, मैंने व्याख्यान सुना था, तो बार बार भाषा में कहा कि भगवान तो मिलने के लिए मरे है, या कोई चीसा मरे है, कोई भूखा मरे है, मिलने वाले मरे है, भगवान ऐसी भूख लगी, लोग समझते हैं मारे ही इच्छा है भगवान, अभी भगवान भी बहुत ज्यादा है, आप जान नहीं सकते भगवान की बात, आप नहीं जान सकते, इतनी बात है मन में। जब ये पूछ लिया तो मैंने भगवान करने लगे तो कहते कहते नहीं, उसमें जब सातवां शुरू किया तो समग्र माम जैसा समग्र समग्र पद इसने पहले आया है, एक आया समग्र चौथे में, एक आया आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, समग्र प्रम कर्म लीन हो जाते हैं, वह कर्मों के विषय में समग्र आया है, और मेरे समग्र रूप को तुम जाने ऐसी बात कहूंगा तो ये भगवान के मन में बहुत श्रद्धा आ गई। अर्जुन ने पूछा जी महाराज ऐसा साधन करने वाला बीच में हो जाए तो क्या दशा होती है, नष्ट हो जाए? नष्ट नहीं होता, नहीं होता। यो ऐसे मन में भगवान की घड़ी आ गई मन में वो कर लगे। ऐसी बात कहूंगा जिसके बाद ज्ञातव्य नाम शिष्य थे, जाने पर जानने की जगह बाकी बात रहेगी नहीं। मत पर सर नानी दस्ते में कुछ है ही नहीं, अगर मेरे समग्र रूप को जान लेगा तो समग्र रूप में सगुण निर्गुण साकार निराकार विश्व रूप और तरह विभूतियां रूप से कितने रूप से कहा जाए, चतुर्भुजी दो भुजी सहस्त्र भुजी और अभुजी कितने प्रयास कितने रूप घरे अवतार तो राशि अलख अलख अलख अलख अलख इतने भगवान वो मैं समग्र कहूंगा। कितनी बात कितने कितना उम्र रहा भाग भाव उम्र रहा यू बारी पीना चाहे मारे दो बाबा से दूध निकले एक वो मैं कई छेद गाय भैंस एक छेद हुआ एक मारे मराज को मैं कई छेद दूध पिए तो वो क्या करे आदमी हमारा निकल जाओ चपक जाना सुना नहीं मैं कौशल्या जी माँ को गोदी में भर रहा है राजा माताओं बढ़ रहा है वहां देखो ऐसे बोला एकदम। तो माँ है वो भी एक संसार में सबसे बढ़कर माँ है बालक के लिए, ऐसे अनंत ब्रह्मांड में भगवान के साथ कोई नहीं चाहता है तो उसे कितना उम्र का होगा प्यार कितना स्नेह कितना दूध क्या पीस रहे बेचारा क्या सुनेर? तो ऐसे मैं समग्र कहूंगा ऐसे कह करके भगवान ने विभूतियां बताई। पहले अपरापरा प्रकृति बताई, अपरा और परा प्रकृति आठ प्रकार की। अपरा प्रकृति की एक जीव रूप, परा प्रकृति एक जोरी नहीं भूतानी ये दोनों प्रकृतियां उत्पन्न जैसे संसार पैदा होते हैं ये दोनों का कारण एक जीवनी नहीं भूतानी सर्वानी और अहम कृष्ण जगत प्रभाव मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ। ये जगत सम जड चेतन सवर जगम जीव और अजीव सब का पास ये रहता है ये भी आ गया उसमें पत्थर भी आ गया चूना पत्थर आ गया सूखी लकड़ी आदि आ गई गीर लकड़ी आ गई जरा अंडर पर उधर पर जरा क्या क्या खेलता आ गया 84 लाख जोड़ी चार खोड़ी सब आ गया भूत प्रेत पिशाच आदि सब आ गए। मेरा ऐसा रूप है जो कोई बाकी है ही नहीं, समग्र मेरा ही रूप है मैं ही हूँ। तो ये बात मेरी आई आप लोगों का सुना वो सुनो तमाम में हम माम वर्षम यग्राम उत्साह थे अमृत तुम चाहिए सदसत असत सत असत मैं ही हूँ ये बात बताते। अब उसको आप पाठ करते हैं तो मैंने सुना तो बहुत फिर लगा विचार ये बता दे आज मन में आगे बता रही सब सच्चा हमारे जुड़ा गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरण संत प्रभाव प्रलय स्थान निदान बीजम अव्यय तमाम में हम वर्ष निजना में उत्साह में तेरा अमृत से मृत्यु से अरे कहां तक है सद असच्चा अहम एव सत सत दो बात बताई पहले ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत सत ही होता है असत असत ही होता है कहा ये ज्ञान यदि बात स्नान करता हो भक्तों के बाद सदा सच्चा मैं तो ऐसा करता हूँ भगवान कहते सच्चा हम सच्चा हम सच्चा है भगवान के बार बारी बात सच्चा हम और सच्चा हम ऐसी बात सत असच्चा हम नहीं हुआ है दूर चपके है सच्चा सच सच्चा हमारे मिला। तो सातवें अध्याय में कार्य रूप से विभूतियों का वर्णन किया और नौवें अध्याय में कार्य कारण दोनों ही मैं हूँ, दसवें अध्याय में मुख्य मुख्य मैं हूँ और 15वें अध्याय में विशेष जहाँ प्रभाव वो मैं हूँ, ऐसे चार अध्याय है विभूतियों का, इस चारों के वर्णन किया। तो 9वें में कारण सत्य सब बस अहम मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सभी जगह। तो आप भी पाठ करो तो ये ध्यान रखो, भगवान कहते हैं गतिर्भरता प्रभुषा तपाम्य हम, सूर्य रूप से तपता भी मैं, तपाम्य हम अहम भर्षम निगृहामी, और तप करके सबका रस खेच लेता हूँ, और उस सजा में चाहे वर्षा भी नहीं करता हूँ उस सजा में चाह, और अमृतम चाहे मृत्यु से अमृत अमर हो जाए और मरने में मौत हो जाए, ये मैं ही हूँ, मौत भी मैं ही हूँ, चीड़ा भी मैं ही हूँ, जमीन भी मैं ही हूँ, ये जितना जो कुछ कार्य सब मैं ही हूँ। कितनी विशेष बात, भगवान अपने अपने को खोल करके साफ कर, अमृतम चाहिए मृत्यु से सत्ता, ऐसी बात भगवान कह रहे हैं। तो सातवें में रसो मे प्रभाष्यो प्रणव सर्वे सत्ता विभूति बताई, तो सातवें बता दी। आठ में कहना चाहते थे तो भगवान ने अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, तो प्रश्न को उत्तर दे, और फिर नौवां शुरू किया आपसे मन में कहने की बहुत आई, भगवान के उन महात्माओं की बात भी सुनी है, उनके मन में कितनी बात कहने की आती है, कैसे कैसे आती है, हर एक लोग समझ नहीं सकते। तो भगवान ने बहुत कहने की मन में इस बात नौवां अध्याय थे बिना कह शुरू किया, ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम एकदम लक्ष्याम, जैसे इसका इतिहास तो नहीं है, भूमि और इतिहास भी नहीं सुनी, ज्ञानम ते हम सभी इधम तो भूमि तो हम प्रवक्षा में सुनिए ज्ञानम विज्ञान से, वही विज्ञान से ज्ञान के, और नौवें विज्ञान से ज्ञान, आठवां अध्याय थोड़ा बीस में विक्षेप आ गया। अर्जुन ने पूछ लिया, उत्तर दिया, भगवान ने धारा बैठी है, फिर वैसे लग गया। और दसवें में भूये भूये भूये भूये महाभाव सुनू में पर वो बचा, फिर सुन ले मेरी सुन, फिर सुन, फिर सुन, अर्जुन कहते भूया कथा है सुनो भाई, फिर वो मारा मेरी टिप्पणी हो रही महाभाव सुनू मैं पर बंद बचा सुन कहीं फिर 18वीं कहेंगे सर्व कुछ तुम भूय सुनू में पर बंद बचा भूयर परम बचा मई परम मन मना भोग सर्वधर्म प्रत्येकी दोस्तों खास जिसमें छर्मा खास। भगवान ये बात कहना चाहते बहुत विलक्षण बात है, सबसे अलौकिक विलक्षण सच्ची सीधी सरल और बहुत मूल्यवान। और कह दिया कि वासुदेव स्तरों में जिस स्तर महात्मा सुदुर्लभा, ध्यान देना भगवान कहते हैं कि अनन्य चेता सततंग यो कहते हैं ना आप हम सब बंधन दुर्मत हो वासुदेव सर्वजी समात्मा दुर्लभा, छोटे बड़े भाई बहन कैसे आचरण हुए हो, कैसे खराब काम किया हो, कितने तो चूके किए, कितने पाप किया, कुछ किया, भगवान कहते किए थे इंतजार में, अरे गई किस ब्राह्मण को बचाने, गई तिथि गई किस कर ऐसा मौका मिला है भाई होगा, आज सुबह मैंने बताया आपने सुना ही होगा, क्या सुबह आगे मैं मिलना है आगे सुबह वो क्या बताऊ, मैंने आप लोगों को मैं बेसमझ समझ नहीं मानता हूँ, आप में बुद्धि कम है ये नहीं मानता हूँ, आप में योग्यता कम है ये नहीं मानता हूँ, आप जानना चाहते नहीं ये अब उसका मैं क्या करूँ, मेरे को भिक्षा इन माइयों में कहो तो बहुत से ऐसे होते हूँ कहो जो बना दे भिक्षा दे, पर भूख नहीं तो कैसे दे दे, वो तो नहीं दे सकती ना, ऐसे आप भूख ही नहीं लो तो क्या करो, नहीं हो जाऊंगा, इतनी सरल बात तो ऐसी बात। जे जन हरिषो प्रीति कर, जे जन हरिषो प्रीति कर, हरिजन सो कर एक हरि जी दे जग देत है, हरिजन हरि ही देत। मत हरिषो प्रीत कर, भगवान समझ कर अर्जुन से प्रेम कर, अर्जुन मेरे नाम सुना बात शुरू है। नरक स्वर्ग जप भर गति सहनी, ज्ञान विराग भक्ति सुबदयनी, मनुष्य से नरक भी मिल जाए, स्वर्ग भी मिल जाए, भक्ति मिल जाए, ज्ञान भी मिल जाए, वैराग्य भी मिल जाए, सब मिल जाए, नरक भी मिल जाए। संत महात्मा का नरक को नहीं मिले, स्वस्थ भी मिले, ये मन मिले नहीं, वो खजाने नहीं हमारे भगवान के है, हरि जी से जग देते हैं, ऐसी भी लग रही बात है भाइयों। तो भगवान कहते ऐसी बात तो कहने में बहुत मुश्किल से आ रही है, भगवान कितने समझाऊं, कैसे समझाऊं, कैसे कहूं, ऐसे आ रही है। अर्जुन को तो प्रियो सी नहीं, मेरे को प्यारा बहुत लगा, मीठा बहुत लगता है, क्योंकि तू सुनता है मेरी बात। भगवान के साथ अर्जुन का बहुत रहना हुआ, पर गीता के दूसरे आदमी क्यों ऐसा सन्मुख कभी हुआ नहीं, मौका वही लगा तो भूख लगे जब बहुत बढ़िया लगता है, फिर रुचे और जते और पते उतना रखती भूख लगी। नौ गीता में बहुत बेहतर बात की, अब सुन तो भगवान सुनाने लगे, सात में सुनाया, नौ में सुनाया, विष्णु सुनाया। तो अभी जो आपका प्रकरण चल रहा है नवे अध्याय का, ये 16, 17, 18, 19 श्लोक तो बड़ी भीषण बात बताई है। उसमें जो आप पढ़ते हो ये बहुत सत असत्य अहम एव, जो देखने में सुनने में समझने में मानने में आवे है, देखने में सुनने में अहम एव न मत्तो अन्यत् इति बुद्धतो अनुसार, एकादश में लिखा है कर्मणा मनसा वाचा गृह्यते अन्यैरपि इन्द्रियैः, कर्म से मन से वचन से और इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण आता है, अहम एव मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। देखने में आता है, सुनने में आता है, सूंघने में आता है, चखने में आता है, स्पर्श करने में आता है, चिंतन में आता है, मन में विचार आता है, मन में मनोरज होता है, मैं हूं मैं हूं मैं। आप बात अगर आप जान लो और मान लो तो निहाल हो जाओ, आज मन में जो संकल्प विघ्न हुए, भगवान आए, ये भगवान आए, ये भगवान आए। शेर जी ने तौसे भाग तत्व संतावने में लिखा है कि तुम एकांत बैठ जाओ, पढ़ लेना वहां एकांत बैठ जाओ और मन में याद करो भगवान को, तो ये पहले धारणा कर लो कि मेरा मन भगवान को ही याद करता है, संसार को याद करता ही नहीं, और भगवान का स्वरूप वही है जो मेरे मन में आ जाए, जो मन में भगवान से एक आए तुत्थ पत्थर आ गया, सुअर आ गया, गाय आ गई, गद्दी आ गई, भगवान है वो आप ही हो महाराज, आप ही हो, आप ही हो, अच्छा आवे मंदा आवे कुछ भी मन में आवे वो भगवान है। आप करके देखो कितना बढ़िया साधन है, बात करें सच असत्य हम का तात्पर्य है, अच्छा मंदा बुरा भला जो कुछ है, कारण गुण संग सदस्य ज्ञान मार्ग में जो गुणों का संग सदस्य है, कारण है गुण और यहाँ गुण नहीं हो मेरे से होता है। ज्ञान मार्ग में जितने सत्वरज पैदा होते हैं वो सब प्रकृति से होते, सत्व रजस्य गुणा प्रकृति संभव, प्रकृति से यदि त्रिवीर गुण तीनों गुण से होते कोई मुक्त है ही नहीं, 49 में भगवान कहते हैं। और भक्ति मार्ग में तो कहते हैं कि मत है ये सात बाबा राज मत ही मेरे से ही होते हैं, तो आप घबराओ मत, जो आ जाए मन में भगवान है, वाह प्रभु वाह प्रभु, कैसी बात, अच्छी मंदी भली बुरी ठीक बेठीक जो कुछ आ जाए, कान में सुनने में आ जाए, देखने में आ जाए, मन में आ जाए, भगवान है, किसी शुभ उपासना कहीं बताओ, मन का करो यूं करो, आसन लगाओ यूं करो, संत जो कह महाराज वाणी में फूके फूके फाड़े कान, कई कान फूके कई कान फाड़े, न कान फाड़ना न फूकना बात है, फूके फाड़े कान जो आ जाए वो भगवान, वो इतने आ जाते वो राजी हो जाए, और भगवान का स्वरूप है ये, भगवान सूअर बन गए, भगवान मछली बन गए, भगवान कछुआ बन गए, भगवान कितना बन गया, नाम गया महाराज की रोटी देर भागा तो भगवान कुछ तो ही बन गया, कुछ तो ना महाराज महाराज लू के आपने तो भोग लगड़ा है नाथ, वृक्ष वृक्ष बैठे तीर्थों में गए थे रोटी बना रखे, इधर घी ले लो घी ले, कुत्ता गए भागा, अब महाराज ले ले घी खालू घी खालू, आज बोले चलो घी खालू खाने, प्रकट होंगे भगवान, स्नान करने को सुबह जल्दी चले गए, बावड़ी में भूत रहता था, स्नान करो लम्बो आओ मेरे लम्बो के नाथ लम्बो बाबो लम्बो रे लम्बो बाबो लड़ाक बाबो लम्बो, भूत कल्याण हो गया, दिखे कोई दिखे दूर दिखे ही नहीं महाराज, समझे गोपिकाओं की उस पुत्री है लिया बदल गई है, सब देख रहे श्याम मई है, रात दिन दो कहे या बात नहीं है, जब देखो तीन श्याम मई है, तो ऐसे दो देखो तो भगवान का बात याद करो, फिर दिन लिखे है चौथे अध्याय चौथे भाग में, मेरा मन भगवान को ही याद करता है, दूसरा बात याद करता ही नहीं, और भगवान का स्वरूप वही है जो मेरा मन याद करता है, बोलो बाकी क्या रहेगा, जो के कोई उपाय बताओ, उपाय तो करना ही पड़ेगा, उपाय करने वाला सही थे, भगवान की रसोई बड़ी हुई सब पाओ, यार फिर बस ही जाएगा, एक दूसरी बात याद आ गई भाई, वो कहने की तो नहीं फिर थी, बस याद तो आ गई, एक जगह कथा हो रही थी तो कथा सुनने के लिए एक संत चले गए, तो वे पहले जा बैठे भाई बक्सा वर्ष आ गए, तो वे आ रहे जब संत बोले आओ पापी, हाँ माल ज्यादा आ रहे हो, लोग क्या बोले महाराज आदर करे आओ पापी, अर्थ क्या कि पावर पी तुम भी पावर हमारे भी पिलाओ, पापी कहते पावर पियो माल ज्यादा है, माल फूट रही बहुत ज्यादा माल पाने से पीने फूट रही, सबका वो कथा भाषण में बोल रहा तो माल ज्यादा है भैया, कह नहीं सकते बड़ी कर नहीं सकते, इतना मारा कूट भरा है भंडार में, तो भगवान कहने लगे भैया देख मैं हूँ जानते हम सब एकदम इधमख्या में ऐसे ही है, मैं हूँ क्या, एक श्लोक में आठ बार में अहम कतूर अहम यज्ञ सदा हम आम औषधम मंत्र हम आम अभिवाज्य महम अग्निराम, आठ बार आम बोले तो सोलह सौ ज्यादा श्लोक पूरा, अरे मैं हूँ, अरे तो मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, अरे चेत हो जाए किस तरह से सुनने वालों को होश आ जाए, अरे मैं ही हूँ, ये भगवान के मन में आई उदारता, किसी दूसरी बात नहीं, मैं तो वह बात बता रहे वो पास पढ़ा रहे आपको सबको, आप ये क्या करते हैं, घड़ी घड़ी तपा में हम माहू वैष्णव के नाम संग आमंत्रण चाहिए तपा में हम माहू वैष्णव बार बार क्या करते। अरे बार बार कह रहे फिर भी चेत नहीं करते हो तो बिना कह कैसे चेत करो एक बार से क्या चेत करोगे। किसी तरह से चेत जाओ लग जाओ देखो तो निहाल लोग निहाल भगवान बता रहे। तो ऐसे असली अपना मर्म बताते हैं। अर्जुन निर्गुण की बात पूछे छोड़ी पूछते भगवान कहते सबसे श्रेष्ठ यही बात है जो मैं कहता हूँ मेरी बात है इसके समान कोई है ही नहीं। गीता में भक्ति के समान ना ज्ञान है न योग है कोई नहीं है सबसे श्रेष्ठ बात भगवान के शरण हो जाना बोले भगवान और कितने शरण कि जा मन जाए भगवान आप बड़ा वृक्ष देव हो वृक्ष रूप से बड़े वाह प्रभु हो दूर हवा में कर दे महाराज पत्थर रूप से पड़े कहीं ईंटा रूप से पड़े कहीं मोटे रूप से खड़े हैं भागे दर्दर दर्दर भाग वहां पर वो वाचा रूप है ऐसा भगवान का रूप है। खंभायु मग्ने सलिलम महिंत ज्योतिष सत्वान ग्रहो द्रुमादीन सरित समुद्रास्त हरे शरीरम जो प्रणाम करे नमः पुरस्ताद प्रेषतस्ते नमोस्ते सर्वते सर्व अनंत बीजामित्वकर्मस्त्वं सर्वं समाप्नोतो सर्व। कितनी बढ़िया बात बताई स्वभाव ऐसी बात नहीं हो गया तू तू देख ही मत बालक होता है छोटा और माँ की गोदी में पड़ा रहता है और माँ जो देखे तो छोटी पगड़ मेरे को देख लो तू और देख ही मत ना मैं देखूं और को न सो देखने दे भगवान का भी ये कहा भगवान कह तू क्यों देखे दूसरा मेरी तरफ देख ना मैं देखूं और को मैं और को देखता तेरे को देख दूंगा नहीं अब तारी के देखो सब बैठ तो मारे मारे समान कौन तारे बता है ऐसे भगवान के भक्त होते हैं महाराज बड़े दिल से बड़े दिल से भक्त होते भगवत बावले होते आग बड़े में जाओगे एक साधु मिले थे वो कहते थे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हे महाराज मैंने कुत्ता बना दो ये भी प्रार्थना होती है कुत्ता बना दो संतों के वहां जो महाराज उनके तो दर्शन करता रहू और उनके चरणों में रेती में दौड़ता रहू और उनका ड्यूटन पाता रहू कुत्ता बना जैसी भगत की मांग आरतोर दिजासोर अर्थार्थी के भगवान वो कुत्ता मामले एक पद आता है ना कुंजन बन छोड़ी रे माधो कौन गुना तक सीर कुंजन बन छोड़ी रे माधो जे मैं होती दल की मसलिया हरि करते स्नान शरण बिस रहती दे जो मैं कहा सोची मैं मोती होता मैं ये होती मैं होती बांसरी बरसत अर्धरस पीती रे माधो अब ये कोई मांगने की चीज होता मछली बढ़ा दो बरा तो भगवान तो घड़े ही बनावा नहीं ये बात तो भगवान गए बस कोई डर पड़ गया जो भगवान के सबुख में स्वर्णानंद महाराज ने एक बात कही बात आ जाती भाई वो बस ले गए कर देंगे उत्तरा में स्वर्णानंद किसी ने प्रश्न किया कुछ बात हुई कि महाराज आप क्या भाव चाहते हैं कोई तो वात्सल्य भाव कोई सखी भाव कोई पुत्र भाव कोई दास भाव कोई सख्य भाव ऐसे इच्छा कर मैं आपका सखा बन जाऊं मैं आपकी स्त्री बन जाऊं मैं आपकी माँ बन जाऊं मैं आपका बाप बन जाऊं आपका मैं मित्र बन जाऊं। तो शरणानंद जी बोले भगवान अगर मैंने बनाना चाहे तो मैं तो गृहस्थ बन जाऊं पिया पीतम दो तो खेल ले तो भी ठोकर लगे की बात चढ़ो घर पर सोता रहे और मैं दौड़ू आगे मारे पीछे पीछे दौड़े समझे फुटबॉल खेल दौड़े अरे उन्हें हाथ दी मेरे हाथ दी कौन खुद याद दी अरे उसने कैसी बात मैं दिल चाहूं वो हाथ जाए नहीं तो उसका ले ले घोड़ी मार ले उसे ले ले जो जीत हुए उसने ठोकर मार दी तो जीत हुए तो फुटबॉल भाग अच्छा लगा हमें तो बस पिया पी तुम दोनों खोल खेला करे हम कुछ दूरते रहे मेरे लाल लाए भागते रहे हमारे हार जीत तो मेरे पर मेरे आती है ऐसा भाव तो संतों की मांग मरा दिल सुनौती है भगवान की ठोकर लग जाए चाह जाए कोई आदमी कह तो क्या है कि वही संतान ठोकर खड़ी हो वो स्वामी जी लगता है कि कह कहीं को वही दोष देंगे जिनसे साधु सदा नहीं सही सत्संग कहीं हो रही वे कहीं को दोष देते एक ने निहाल कर दिया कहीं को दोष था कोई साधु सदा नहीं सही तो भगवान कैसी मन में आती है सब बता दू अब ज्यादा ज्यादा बार मन खोटी पिला दू भाई सब भी पूरी सब भी ऐसी मन में आती है शेर जी कैसी बातें देखी सत्संग सुनाते तो बढ़नी जी सुनाते कही आ जाओ बोल तो वहां नारी सत्संग कर लो यार नारी कर लो बस रात दिन पीछे ही पड़ जाए पूरे कहते थे चौष्ट पौरी पी पर भाई घोट नहीं है बस जीवों पर सत्संग बात चलती है हरदम चलती है सत्संग बात ऐसी बात है महाराज उनकी आदत भी सत्य राम राम राम तो भगवान कह रहे हैं ऐसी हुई कम बात में कहता हूँ तो क्या करेंगे तपा में हम असम लगे नाम उस राम से अमृत विष्णु सद सच्चा हम तो ऐसी बात कह रही ये बात क्या है कि जो देखे सुने गुने मनमाही वह एक दून बताती देखिए सुने गुने मनमाही मोह मूल परमार गुना ये तो ज्ञान मार गया मेरे लिए जहां जब मन जा वहां वही मैं ही हूं देहाभिमान है गलते विज्ञाते परमात्मा ने यत्र यत्र मनो जाती तत्व तत्व समाध है जहां मन जाए वह समझ ले जहां जाए समझ ले जाए वही भगवान वही भगवान भगवान वाह वाह वाह वाह क्या कबू धारण करते दिमाग में हर सर सर विशिद स्वयं स्वाम दृष्टम कोई हंसता हो तो परवाह नहीं करनी लोग हंसेंगे क्या कहेंगे हर सब अच्छी बात है शरीर शरण भी करनी आश्वर चांदार गोकलम कुत्ता चंदार गाय और गधा लंबा पर डंडोज करी हा महाराज मारा ओहो कैसे आप आगे महाराज आप मैं तो बन गया आगे ब्राह्मण बन के आगे चंदार बन के आगे गंदा बन के आगे कुत्ता बन के आगे महाराज पर मैं दंडवत भूमू पृथ्वी पर लंबा डंडे की तो डंडा पड़े जो लंबा बन गया उसका अर्जुन की यही बात पे लग नवा पुरस्कार वायु यमोनीर भगवान शशांक करो प्रजापति तुम प्रपिता महस्त नमो नमस्ते सुशास्त्र कृत्व पुनस्त भूयो भी नमो नमस्ते नमा पुरस्ता प्रस्ते नमो स्तुते सर्वदेव सर्व अनंत बीजाम विक्रमस्तुम सर्व समाप्त सर्व अब कितना सूम सागर है क्या चक्का लगे बनो क्या आपको पढ़ाई पढ़ाई करनी पड़े क्या मन को दबाना पड़े मन में आवे चले ओ ये भगवान आए देखो मेरे मन में मन में बैठा गंगा जी आगे ओहो वाह प्रभु गंगा जी का रूप धर गई आज तो गंगा जी का है कोई निराकार है कोई निराकार है निराकार उपास भाई कोई निराकार की उपास है कोई निराकार ही करे हम निराकार उपास में निराकार भगवान ऐसे भगवान आ जाए कोई मानना मन करे लाना है नहीं लोग मन लगे कोई अरे लगा रहे नहीं है मन तो मन में जो आवे सो भगवान आवे, हमारे मन वही जाए भगवान है, और जो बंदी से भगवान सुने जो भगवान सब भगवान ही भगवान है, आप ही हो महाराज, आप ही हो, तू ही तो ही तो ही तो ही तो ही तू तो करते तू भैया मुझ में नहीं हूँ मेरे नाम के जब देखो तो तू तुही तुही याद मने हवे रे दर्द में माता पिता सुत भाई बंधु भीड़ पड़ा भग जावे रे दर्द में अरे तुही तुही याद मने सुगम बात है सबसे बढ़िया वासुदेव सर्वजी सब महात्मा सुदूर सब भगवान आप आप देना महात्मा बहुत दुर्लभ मिलेगा कहीं मिलेगा मिलेगा जी कोई एकांत में जाए कोई वहां गुफा में जाए कोई कोई जल में रहे कोई कहीं से रहे जोगी याद को छोड़ दे रे तो असल फकीरी भार अरे जोगी याद को तो स्नान करे ना जल में लावे माछली रे वो कब मरा पुरुषार झुगिया लटको से दशा कर मोर मुंडाए हरि ना मिले रे सबकी लगे मुंडाए छठे महीने गा डरी वह सदाई मुंडावे कान मेरे को वह कब स्वर्ग में जाए दो बार कहते हैं वो बारह महीने में दो बार सब सही करते रहे थे मठ भगवान कल्याण मन मना राख लगाए हरि नाम जो गया सब कुछ राख में लोटी गधे बड़ा रे कदा मरा बुरा बात बताए बड़ा नमस्कार महाराज नमस्कार नमस्कार नमस्कार नमस्कार तो ऐसी बात भगवान से वो मैं कहूँ तुम सुन गए तो ये श्लोक पढ़ो भी तपा में हम देखे नम सब हमारा नम पुरस्कार पृष्ठ से नमो सुधे इसी बात पढ़ाई है सहर्थ कृत पुनस्ते भूयो के नमो नमस्ते ऐसे भगवान नमस्कार कर पा रहे तो सातवें अध्याय में भगवान ने ये बात कही सातवें का मूल है योगी नाम श्री छठे का अंतिम और अंतिम श्लोक है कि जरा मर मोक्षाय माम आश्रित यतन दिए मेरा आश्रय लेकर भजन करे ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म च अखिलम करे भगवान का भजन ब्रह्म को जान जाए बड़ा कठिन करते ब्रह्म ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा पंथ के द्वारा गीता प्रेस में व्याख्यान हो रहा था भाई जी का हुआ फिर सेठ जी का हुआ हमने सुना तो भाई जी ने कहा भाई कलयुग में ये साधन ज्ञान का ध्यान का दुजार कर्म का अंधकार भक्ति का ऐसा वर्णन होता नहीं अब नहीं राम राम राम राम राम भगवान का नाम लो कल्याण होता नहीं स्वर्ग भगवान का नाम शेर जी उसे बोले कि बिल्कुल सीख है कल्याण कोई साधन होता ही नहीं राम राम करके सब साधन हो जाता ज्ञान है भक्ति का सब भी साधन हो जाएगा अगर वो नहीं हो सके तो नाम की मैं नहीं क्या हुई तो बोला हमारा तो नहीं बोला मैं सुनिए तो कहेंगे नाम तो उसी दो साधन आ रहे हो कर सके अगर नाम जब से नहीं हो फिर नाम क्या मैं है सब साधन हो जाएगा ज्ञानकार भक्तिकार योगकार सब सब राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सुमर तो सुमर सुमर सबका तो ऐसे भगवान का रूप बताओ भगवान कि भाई तू मेरे को याद कर मैं हूँ सच सच्चा हर अर्जुन आप भी पाठ करो तो मन में मस्ती है वो भगवान के अंदर को रह दिया अंदर हो माम है जब माम गया हो तुम पिता हम ऐसे दंगत हो माता धक्कर दादा मैं हूँ बाप भी मैं हूँ माँ भी मैं हूँ और धर्म मैं हूँ पिता हम ऐसे दंगता इस जगत का सब बाप मैं हूँ, अहम बीज अपना पिता, जगत पिता और पिता माँ दादा और धाता धाय, पिता हमेशा जगत हो, माता धाता पिता माँ वैद्य पवित्र ओंकार भरता प्रभु साक्षी निवास शरण शोध प्रभव प्रलय स्थान निधान बीजम अभ्यम तपाम्य हम अहम वर्षम निगृणा उच्चरामी से अमृतम से मृत्यु से संसुन कई विद्या माँ कई विद्या जो मेरी प्रार्थना करे स्वर्ग वापी वे स्वर्ग जावे फिर गता कथन काम क्रमती आता जाता रहे। मैं तो सब जाए सब जगह विराजमान हूँ, इतना तो सुलभ इतनी बात पत्र पुष्पम फल नौ में अध्याय करे पत्ता चढ़ा दो तुलसी का पत्ता चढ़ा दो की सुना दो चंदन चढ़ा दो तुलसी चढ़ा दो जल जल चढ़ा दो जल चढ़ा दो तुम्हारे जो मन में आवे ऐसी चीज भगवान चढ़ा दो बड़ी अच्छी देगी भगवान। एक संत की बात सुनी मिठाई बहुत फल देखे तो बढ़िया बड़े नहीं खड़े उजार दे महाराज यहाँ मिठाई भोग लगाओ ठाकुर जी ये भोग लगाओ ठाकुर जी ये दुख फल है ऐसा ऐसा ये भोग लगाओ कौड़ी लाल खिचगड़ी रंग झका झका है ये दुकान पवित्र हो जाए बोलो संत भोग लगा दिया। एक बार ये बात सुनी है शेर जी संध्या करते थे तो कोई कृष्ण प्रकाश ठहरे तो कोई संतरा लाए थे तो शेर जी संध्या करते करते उठे तो भाई आज तो हमारे मन में संतरा हो गया संतरा भोग लगा दिया ठाकुर जी महाराज सत्संग खाने लगे तो वे संतरा छिलका सब खा गए ऐसा स्वादिष्ट भोग लगा दे भगवान भोग लग गया स्वाद लग गया बात भगवान बात अर्पण कर दे शुद्ध हो जाए। आज ये कह के छोरा मानता नहीं अरे छोरे को सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में अर्पण कर दू कि महाराज मेरा नहीं है आपका है छोरा सुध जाएगा पर ममता छोड़नी पड़ेगी भगवान अर्पण कर दो ममता छोड़ ठीक हो जाए शुद्ध हो जाएगा भगवान अर्पण कर दो जो कुछ अर्पण कर दिया था साब निर्मल शुद्ध समझ हो जा छोड़ा छोरी मान को तो भगवान ने दे दू लड़ मारे तैयार है पत्र पुष्प फल दल भी लेगा छोड़ा मिल गया घूमती है यो मैं भक्ति आप कैसे लाओ लाओ लाओ। यशोदा माई के घर एक ब्राह्मण आ गया वो आ गया अपने पीर का तो भाई अब रसोई बनाओ हाँ महाराज बनाओ पीर का है भाई भाई के हाथ के लिए ऊपर दुशोदा में जाए ऊपर पीर का बुधा ब्राह्मण बा भाई हम साग तो महाराज ने बस अब घर में गया घड़ी चावल ला दिया चिड़ी ला दी दूध दे दिया सब ने घी रख दिया आटा रख दिया चाय जगह घी लगाओ चाय जगह दूध लगाओ चाय जगह खीर बनाओ तो ब्राह्मण थे महाराज बनाए अच्छी तरह खीर बनाई बढ़िया थोड़ा चावल डाल कर ओटा करके निजार पिस्तार के सब दाल चीनी दाल चीनी प्याज दाल पर गिर कर बनाई खीर बढ़िया मीठी बढ़ा करके खीर बना और अलग फिर सब भोजन बढ़ गया लगा कर भोजन महाराज भोग लगाओ ठाकुर जी किया आवाज आ गई मनाया इतने महाराज वो कन्या चप चप्पा चप कर क्या हो गया ऐसे भाई बिखरा कर दिया देख भाई तेरा बच्चा तुम ठीक लगे सो हमारे छूक अरे छूक गई अब मैं तो नहीं पाऊंगा ये तुम पाओ मैंने छोड़ छू दिया अब मैं कैसे पाऊ हाँ महाराज आप दूसरी कर लो।